کیا لڑکی کو بھی مسجد میں لے جا کر اس کی رخصتی مسجد سے کی جائے؟ نہیں. یہ تصور جو آج دنیا میں ایک انوکھا پیدا ہو گیا کہ ہم اپنی بچی کو مسجد سے ہی رخصت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کو مسجد سے رخصت کیا تھا؟ کس صحابی نے اپنی بیٹی کو مسجد سے رخصت کیا تھا؟ اسلام کے اس مزاج کو پیش کیا جائے جو مزاج فطرتی ہے. یہ تکلفات, حالانکہ مسجد بہت مبارک جگہ ہے, بہت اچھی جگہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا, تو آپ گھر سے بھی فارغ کر سکتے ہیں, آپ کسی ہال میں بھی جا سکتے ہیں. ہاں, اسراف سے بچ جائیں, لیکن مسجد میں کتنے لوگ جا ہی نہیں سکیں گے اور کتنے لوگوں کے لیے شرعی پابندی ہوگی. تو آپ امت کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی بجائے اس عام ماحول میں ہی رہیں جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے.